Tja! Nu är vi här igen. Nu är vi här igen. Ja. Alla mår som de mår. Ja. Jag kan säga att jag kommer inte att kunna prata så högt idag. Och det kanske är bra. För att jag ber om ursäkt för att jag skrek hela podden förra veckan. Men det är lite min stil. Det var introveckan. Det var ju succé-introveckan. Ja. Och då får man skrika om man vill det. Ja, alltså jag kände att jag hade någon form av, alltså att jag pratade väldigt så här ivigt stockholmska. Förstår ni? Att jag kände som att jag lät som en väldigt... Jag kunde inte ens höra om jag sa något djupt, för allt jag sa lät väldigt ytligt. Det där tror jag bara var i ditt huvud. Ja, kanske. Ja, vi blir väldigt medvetna om hur man låter när man faktiskt lyssnar på sig själv. Sig själv. Ja. Och det gör man ju inte i verkligheten. Det är inte så att man brukar höra sig själv Inspelad, nej. Men vi gör ju det här ändå, även fast det är lite läskigt och lite utlämnande. Ja. Eller hur? Ja. Men hörni, förra veckan var ju introveckan. Ja. Och det var ju kul. Det var jättekul. Men den här veckan ska vi verkligen börja med vårt lilla koncept. Mm. Men först så ska vi bara påminna alla vad det här är för något. För att man kan ju ha glömt. Mm. Kommer ni ihåg att det hette Monday Concept och sådär? Det var ju kul. Ja. Och att vi är en förening och sådär. Och att vi kommer komma med en podd varje måndag och sådär. Mm-hmm. Och det är egentligen tänkt att det här ska vara en liten så här rolig grej som får livet att kännas lite roligare. Hur tyckte ni förra podden kändes? Nu har ju vi lyssnat på den 300 000 gånger. Ja, alltså man tycker inte om sig själv, typ. Alltså, och han bara, vad jag tyckte om mig själv jättemycket. Jag tyckte inte om mig själv heller. Ja, men visst är det tråkigt, man bara så här. Oh my god, det är så här jag är, det är så här låter. Men jag tror att det är en bra grej. Alltså, det är en bra grej för mig, speciellt för mig. Alltså för att, ja, det är säkert bara för er också. Men att kasta sig ut lite. Och verkligen, det här är jag liksom. Jag kan inte göra så mycket åt det. Vi har ju tänkt så här, vad ska första veckan vara nu? Och vi vill ha någonting som ger så här, någonting som vi tror är viktigt. Och kanske kan sätta någon slags start, vad säger man, spurt på det hela. Mm. Mm. Och sätta också, det du kommer vara är att det ska sätta en ram för våran vecka. Och kanske för den som lyssnar, för dens vecka. Och vi pratade så här, vad ska vi ta? Vad ska vi ta för ämne? Så vi bestämde oss att första veckan borde vara någonting som är ganska aktuellt hela tiden i livet och i vardagen. Och som man kanske inte tänker jättemycket på. Men att det egentligen är typ en av de största grejerna i livet som leder till... Ja, men som begränsar en och som kan leda till att man inte mår bra. Alltså... Och som kan leda till att man mår så jävla bra och har ett väldigt bra liv om man gör det här. Mm. Mm. Uppmärksamma det. Mm. Ska vi säga i kör vad veckans, vad veckans tema är? Mm. Vi säger hela namnet. Hoppas det blir rätt. Okej. Ett, två, tre. Modiga veckan! Vi vill vara lite modiga den här veckan. Och vi vill framförallt prata om vad det handlar om att vara modig. Hur vi ska kanske bli lite mer modiga. Och varför man inte är modig. Och för typ tydligen så är man inte det. Nej, och sen kan vi väl också prata om lite gånger vi har varit modiga och gånger vi inte varit modiga. Om vi kan komma på något. Och du sa ju, Hanna, en gång till mig att modighet är förknippad med rädsla. Det har jag sagt jag till dig en gång. Det var ju det smartaste du någonsin har sagt. Tack. Nej, men vi måste väl börja i änden att snacka lite om rädsla. Och hur i livet så är rädsla tydligen någonting som påverkar oss fruktansvärt mycket. Eller hur? Ja. Vi pratar om lite olika rädslor här. Alltså, vi kan börja med att snacka om saker som man är rädd för faktiskt. Så här. Ja, ni vet att jag är rädd för att flyga, flygplan. Jag vet att Hanna är väldigt rädd för ormar. Ja. Och typ att Frida, du är ganska rädd för smärta. Ja, ni vet, för jag bara en litet instickare. Du, gud, det här kommer låta så himla hemskt. Men ni vet att det finns en teori om varför man är rädd för ormar. Alltså jag vill inte säga det här. Att man är rädd för män. Jag tänkte precis säga den. Och deras lilla sak. Ja. Men när jag säger det tänker jag att det är många som tänker det. Så, oj, där har vi en som har lite fucked up relation med männen. Men du är rädd för att... Okej, Frida är så rädd för smärta. Så här är det. Och så här brukar jag säga till Ludvig. Jag är inte rädd för smärta. Jag tycker bara inte om när det gör ont. Och det är mer så. Det är liksom, och, nej, och att han säger att jag är känslig. Och att allting är ont för mig. Och det är inte så att jag är känslig. Jag bara tycker verkligen inte om när det gör ont. Och nej. Det är mer det handlar om. Men då ska jag säga, Frida, får jag slå dig på kinden nu i podden? Nej. Varför inte? Snälla. För att jag tycker, alltså, okej, jag är rädd. Men det är för att jag inte tycker om att det gör ont. Jag tycker inte för att jag är mesig. Jag tycker inte om ormar. Nej. Det är inte för att jag inte är, va? Det är inte för att du är mesig. Nej. Och inte för att du inte tycker om män. Nej. Nej. För jag vill bara inte dö. Precis. Och det vill ju inte de flesta. Så det är ju bara sunt. Ja, lite flummigt. Men vi vill ändå demonstrera att det finns en viss typ av rädslor. Mm. Som typ att vara rädd för ormar, rädd för smärta, rädd för att flyga. Men det är inte liksom grejer vi går runt i vardagen och har lite små ångest över hela tiden. Men alltså, för vissa kan det ju säkert vara stora problem som man går runt och har fobi för. Och det då snackar vi om fobier. Det begränsar hela ens vardag. Det är inte direkt så för någon av oss, tror jag. Nej, alltså jag gillar mig lite hela tiden. Det är ju inte så kul, men det får man ju leva med. Nej. Och när jag går i skogen kan jag vara rädd. Ja. Jag har ofta gummistövlar och en pinne. Mm. Och flyga måste man ju. Ja. Så vi klarar oss ju. Ja. Det här är inga fobier som har tagit över. Hade det varit så, då har man ju saker att ta tag i. Liksom. Mm. Men eftersom att vår podd handlar om liksom, vad kan vi göra åt saker som vi tycker är jobbiga i vardagen. Så får vi ju snacka om lite vardagsrädsla här. Mm. Och det är väl den farligaste egentligen. För det är den som är mest... Den förstör ju mest. Och den finns ju varje dag. Mm. Den finns ju, den yttrar ju sig mer eller mindre hela tiden på något sätt. Frida, kan inte du berätta vad du har vardagsångest över? Jo, men och det här verkligen formar ju typ den jag är som person. Vilket är helt fruktansvärt. Men det är att jag har verkligen inte social fobi. Men jag tycker verkligen inte om obekväma sociala situationer. Och obekväma menar jag liksom vad jag bestämmer är obekvämt. Så det är inte så här typiska sociala situationer. Det kan till exempel vara att ringa och beställa pizza. Det är inte någonting som jag gör. Aldrig. Det får någon annan göra åt mig. För jag tycker att det är helt fruktansvärt att prata med ett pizzabud på telefon. Helt fruktansvärt. Jag ringer liksom inte kundtjänst. Alltså aldrig. Vilket är väldigt skönt att internet nu har blivit så stort att man kan mejla folk och sådär. Det är väldigt bra. Dock inte så bra för att jag utsätter mig inte så mycket för min rädsla. Nej. Ja, men praktexemplet, Hanna. Vi gick ju i grundskolan, högstadiet. Och Frida har varit tillsammans med sin pojkvän ett tag. Och du vet, det är dags att liksom... Kanske fixa någon slags preventivmedel. Men Frida tyckte så här att alltså det är så jävla jobbigt. Hon gick runt och var nervös i skolan. Och jag bara, men gud, jag tycker sånt här är skitkul. Vad var kul? Att ringa och boka tid hos ungdomsmottagningen. Mm. Jag glömde bort det och var så upphetsad av det här. Ja, men så Frida säger så här, men du kan få ringa. Och jag bara, yes, jag ska få ringa. Så vi går in i ett grupprum och jag tar din mobil och jag slår in numret. Laddar upp liksom, okej, vi vet vad vi ska säga. Nu kör jag. Så svarar hon och säger, hej, det är Marianne. Hej, det här är Frida. Ja, alltså det är så här att nu så... Alltså jag har varit tillsammans med min pojkvän ett tag nu. Och ja, men det är väl liksom dags att kanske boka tid. För du vet, man kommer till det stadiet och man... Ja, men du vet, kanske... Ja, jag skulle i alla fall boka tid och kanske diskutera i alla fall. Och om det är bra kanske att jag har kanske p-piller eller kanske något annat. Men ja, sådär. Så jag undrar liksom när det finns tid. Och jag körde ju ett lång monolog innan hon svarar. Men lilla gumman, du har kommit till Huddinge kommun. Och jag fick ju panik, la på fort, vi började skratta. Det var så här, vad har precis hänt? Ja, men Hanna, förstår om det där hade hänt mig? Alltså det var som meningen att det var du som skulle ringa. Men då hade ju du aldrig ringt någon, aldrig mer. Nej, alltså jag hade ju inte gått dit, jag hade skit i det. Nej, men så ringde vi igen då, det är ju kul, det fortsätter ju roligt. Ja. För det var ju inte nog med det. Nej. Så jag ringde igen, jag kom ju fram rätt. Ska boka in tiden, säga ditt personnummer. Och så var det så här, var det 5432? Hon bara, nej. Och då hörde hon i luren, alltså hon jag pratade med, på ungdomsmottagningen, barnmorskan. Hon bara, ringer du för någon annan nu? Hör att du pratar med någon annan? Ja. Kan hon inte svenska? Jo, men... Ja, och så bara la vi på. Eller jag gav luren till du dig. Du gav luren till mig. Hur trodde du det skulle sluta? Nej. Jag la på. Du bara, vad gjorde du? Ja. Så det var en rolig historia när Frida inte vågade ringa. Det är typiskt mig. Och det är typiskt dig att bara tycka att det är kul att göra. Jag önskar jag hade lite mer av, men jag av ju, dig. Det har blivit en grej nu för mig, det här, om vi nu ska prata om motsatser. För mig att ringa och vara så här. Jag älskar också att säga deras namn. Det är min nya grej. Så när jag ringer kundtjänst så är det så här. Ja, hej, det är Felicia Berg. Hej Felicia Berg, det här är Hanna. Jag tycker det är jättekul. Du njuter av det här, alltså. Men Hanna, vad är du rädd för i vardagen? Eller vad tycker du begränsar dig i vardagen? Och i och med det så är ju det en rädsla liksom. Jag har typ tänkt på det här rätt mycket. Jag har inte någon sådär tydlig som Frida att jag inte vågar ringa eller så. Jag skulle vilja vara bättre på att prata med folk ute på stan. Typ hälsa på folk. Kolla folk i ögonen. Var lite mer en person som interagerar med folk i verkligheten. För ibland kan jag känna att jag är så inne i mitt huvud och inne i Instagram. Inne i Instagram. Och cyberspace. Nej, men allting. Vet inte hur man interagerar. Jo, både det också, men det kan vi prata om sen. Mm. Att vara modig i sociala medier. Mm. Men det här handlar om att så här, när jag står i kön på kaféet och det står typ en tjej i min ålder bredvid mig och vi båda står tyst och tittar ner, att jag skulle kunna bara säga, gud, vad ska du ta? Nej, men alltså, helt ärligt, det är inte konstigt. Nej. Eller så, men gud, jag vet inte vad jag ska ta, vad tycker du? Det är också så här, att ta varje chans att prata med folk. Fast Hanna, alltså, det är väl jättehärligt, men alltså, känner du att du har så starkt behov av att göra det? Men det kanske skulle berika livet på något sätt. Nej, alltså jag tycker så här, absolut att man inte ska vara rädd för det. Mm. Men är det någonting som du vill sträva mot? Jo, jag vill sträva mot det, men jag kom på att jag inte är jätterädd för det. Nej. Så det här blir lite fel. Jag skulle kunna göra det. Mm. Det är med att jag så här, är för lat för att tänka att det är värt. Mm. Liksom. Och då kanske det inte ens är värt, jag vet inte. Jo, men nu pratar vi om saker som dyker upp i vardagen. Mm. Det kan inte vara, det är inte så att det kommer dyka upp en orm. För då blir du ju skiträdd. Mm. Ja. Det här handlar ju om liksom på lagom nivå. Mm. Precis som du säger, saker man bara inte gör för att... Men typ, ett praktexempel är väl så här, nu när jag har blivit någon slags ikon här och ostrig att vara den som pratar om killar, men då får jag väl säga det igen. Att man inte... Killtjusare, inte tjejtjusare. Nej, eller killtjusare. Nej, men att man inte kollar, man ler inte, jag ler inte mot killar på stan. Jag så här, tar ju inte ögonkontakt. Jag typ så här, försöker kolla ner och spela cool och bara, kollar han på mig så kollar jag verkligen inte på honom. Typ sådär. Fast egentligen, kolla på mig, gå fram till mig, typ sådär. Samtidigt som jag skulle jättegärna vara den som vågar så här, gå fram och ge lapp till någon. Mm. Bara skriva in ditt nummer på en servett. Ja, liksom. Eller bara, hej gud vad söt du är. Mm. Vill du bara säga det? Sådär. Det vore ju sjukt. Jag vet, för det jag vågar inte. Man inte. Varför vågar man inte det? Det gör ju någons dag och liv. Även om den bara, har jag flickvän? Eller va? Alltså, det är väl det värsta som kan hända. Eller att den bara, gud, du är ful. Men det skulle inte någon säga, det är inte det värsta som kan hända. Det värsta, eller att de bara inte fattar och bara, va? Nej, det var inget. Man hinner ju inte tänka så långt att, eller hinner, jag menar, man gör inte det. Man tänker inte på vad är det värsta som kan hända egentligen. För det är ett bra sätt att tänka på, faktiskt. För att du kommer aldrig skadas fysiskt. Du kommer aldrig, det kommer aldrig på riktigt skada dig. Alltså det, du kommer alltid vinna på att våga de här små sakerna. Mm. Och som vi alltid brukar säga, att så här, du måste ändå investera lite för att få tillbaks lite. Alltså verkligen, vad heter det? Man måste våga för att vinna. Mm. Det är ju så. Och stora risker ger stor belöning. Det är väl det jag menar. Mm. Att så här, våga vara lite, play it lite unsafe. För belöningen kommer vara ganska stor, tror jag. Mm. Och det är väl det här handlar om. Vad kan vi göra liksom i varje dag? Alltså för att bara känna att man lever lite. För jag tror att det är det som är belöningen. Att man känner att man bara lever lite. Ja, men också att man känner att man själv kan bestämma exakt vad man vill göra. Att det finns ingenting som sätter några gränser för dig. Nej. Utan att det är du som bestämmer över vad du vill göra och hur ditt liv ska se ut. Mm. Alltså du, Alika, till exempel, har ju varit jättemodig. Nu med en stor grej i ditt liv. Du menar när jag sa upp mig? Precis. Från mitt jobb? Mm. Ja, Frida har ju faktiskt också gjort det. Ja, alltså ni är någon slags så här modighetsgrej. Vi var ju modigveckan förra veckan. Ja, verkligen. Men det var ju så här, vi hade bestämt att vi skulle ta modigveckan och sen en dag senare sa jag upp mig. Men min uppsägning var ju ett resultat av att jag kände att jag inte riktigt har kontroll över mitt liv eller vad som händer. Och om jag gör det här nu så kommer jag vara jättemodig och jag kommer känna att jag tog makten. För jag var väldigt rädd för att säga upp mig. Det var därför jag inte hade gjort det. Mm. Alltså, hur kom du över det då? Jag började tänka, vad är sannolikt kommer hända? Ja, förmodligen, om du tänker ordentligt alike, så kommer din chef inte alls skälla ut dig och säga och aldrig ge dig någon bra referens. Utan förmodligen så kommer hon vara ganska förstående. Och förmodligen så kommer det inte vara helt omöjligt för dig att hitta jobb igen. Och jag kan säga att det var det som hände. Ja, du fick jobb typ en vecka efter att du hade sökt upp dig. Ja. Och din chef var typ den snällaste någonsin och ni är typ bästisar. Förstår ni att jag har gått runt och verkligen varit rädd för att göra det här? Mm. Och sen när jag gjorde det så bara... Det är ju verkligen ger en makten över sitt liv. För då tänker du så här, jag gjorde något jag var rädd över. Jag var rädd att förändra. Jag förändrade. Jag kan göra vad som helst. Mm. Som du, Fredrik, du har haft jätteångest över just att säga upp sig. Ja, alltså, alltså på riktigt så var det så att jag kände att jag kommer aldrig kunna säga upp mig. Nej. Kommer aldrig våga. Jag måste jobba här för resten av mitt liv. Det bara får bli så nu. Mm. Alltså, och att man tänker så här, hur länge kan jag... Och jag har ju velat säga upp mig i säkert ett halvår. Och det är helt sjukt att jag tagit mig så här lång tid. Och hur lätt det var. Mm. Eller så här, att bara säga orden. Så svårt var det. Mm. Faktiskt. Det är det jag menar. Det var ju liksom ett samtal bort. Mm. Så sjukt. Mm. Så ja, faktiskt. Vi har varit sjukt modiga. När man tänker på det. Men visst att jag tänker på sådana saker som du sa också, Hanna. Att jag kan också vara rädd för att ta kontakt. För att jag är rädd för vad andra ska tycka om mig. Mm. Och visst är det så. Alltså, eller vi kan väl snacka lite om varför man är så rädd. Mm. Och vi har väl kommit fram till att man är rädd för vad andra ska tycka. Och man är rädd för de känslorna som dyker upp när man utsätter sig för någonting som man är obekväm med. Alltså, det kommer aldrig vara någon fysisk skada. Du kommer aldrig liksom, utan det handlar om känslor. Mm. Så hur kan vi egentligen... Ja, men man är också rädd för att man kommer aldrig höja ribban på sitt höjdhopp. För man är rädd för att riva den. Mm. Och så man är rädd för att misslyckas. För att det är förknippat med en dålig känsla. Mm. Och därför kommer man aldrig våga höja ribban. Mm. Det är därför man safear och alltid hoppar en meter liksom. Mm. Så på något sätt så är man är rädd för... De dåliga känslorna kommer dra med sig att misslyckas med det man vill våga. Mm. Mm. Och det är ju bara känslor. Det är det som är det fina. Även om, för då det är bara känslor. Känslor är väl... Det är väl sjukt att känslor tar så stor del av ens liv. För det är inte bara känslor. Men det är... Ja, känslor också. Och tankar. Och man måste komma ihåg att ibland är varken känslor eller tankar någonting som finns på riktigt. Nej. Båda grejerna kan vara väldigt påhittade. Mm. Faktiskt. Men jag tänker att så här, det som är tråkigt är att jag skulle i princip kunna göra vad som helst i det. Att jag hoppar jättegärna bungee jump eller fallskärm eller... Alltså jag vet inte. Alltså, jag är inte rädd för att vara modig på det sättet. Det jag har jätteproblem med är att liksom... Och jag tror att det grundar sig jättemycket i att jag har ganska dåligt självförtroende faktiskt. För att jag tror inte att jag klarar av att göra vissa saker. Och när jag ställs inför sådana jobbiga situationer som att så här, säga upp mig eller nu liksom ringa ett samtal till ett jobb jag verkligen, verkligen vill ha. Så liksom hamnar jag så... Jag ser mig själv utifrån på ett så himla obehagligt sätt. Och att jag är inte längre i kontroll över mig själv, utan det är bara mina känslor då som styr. Och det är liksom någon, en liten flicka inom mig som får bestämma. Och mitt förnuft som för jag vet ju att det här inte är vettigt överhuvudtaget att känna de här känslorna. Men jag kan liksom inte övertala med mitt förnuft, utan känslorna får helt styra. Och jag tycker att för mig blir det verkligen så konkret att jag är inte längre i kontroll över mig själv. Förstår ni hur jag menar då? Mm. Och det är därför jag tycker att det är så svårt ibland att vara modig. För att det är svårt att veta vad som är rätt och fel. Och vem av djävulen och ängeln på axeln som har rätt på något sätt. Ja. Men vad är dina... Vad skulle du säga är dina så här stöttepelare i att våga vara modig? Vad är det som kan få dig till slut att så här, välja djävulen eller ängeln? Det är väl att någonstans att om jag lyckas få fotfäste i någonting som är väldigt verkligt, någonting väldigt konkret. Alltså så här, jag är en människa. Det finns liksom 6 miljarder människor på jorden. Vi bor på en jord. Det finns en rymd. Alltså när allting blir... jag är så himla, himla liten i denna stora, stora värld. Och vad jag känner och vad jag gör. Och min livslängd kommer vara 90 år och hur gammal är jorden liksom. Det spelar så himla liten roll. Och om jag på något sätt får sånt perspektiv på allting. Att så här, då känner jag mig så himla töntig. Och då gör jag så att mina... känslor blir så himla himla töntiga. Jag förlöjligar mig själv. De blir så himla små. Så att jag liksom lyckas med mitt förnuft övertala mig själv på något sätt. Alltså, och så är det verkligen. För att om jag grottar ner mig någonting väldigt mycket och tänker och försöker peppa mig själv. Det kan snarare bara göra det värre för mig. Att jag så här, om jag övertänker någonting. För att man hamnar på helt fel banor. Men om man verkligen så här, får tag i någonting konkret. Så blir det mycket lättare för mig att se klart i vad som är vad. Och vad som är rätt. Och ofta så är det ju då att så här. Herregud Fredrik, det är bara ringa. Även om du stammar, även om du säger fel namn, även om du säger 100 saker fel, spelar det ingen roll. Även om du inte får jobbet, så är det så här, ja, imorgon kommer det vara glömt. I övermorgon kommer det vara glömt. Alltså det är ingen fara, och precis som du säger, jag tar inte skada av det och jag dör inte av det. Och det är inte farligt för mig. Nej. Så du använder dig av den tanken liksom för att... Ja. Mm. Men för att det är viktigt också att säga så här, att nu säger du att om jag gör ner mig själv, jag tar inte mig själv på allvar... Mm. Det är klart att du ska ta dig själv på allvar. Men det du gör är att du förminskar känslorna av att det är en big deal. Mm. För det är inte en big deal. Det är ett telefonsamtal om ett jobb. Mm. Det är inte liv eller död. Det är inte avgörande för dig. Det är en fjärt i the fucking sea. Mm. Mm. Jag vet. Men jag tycker ändå att det är så svårt att sitta och prata om det här. För att alltså, vi människor är ju så mycket smartare än... Liksom, vi är ju så jävla smarta. Vi vet ju om allt det här. Vi vet ju om allt det här. Så är det ju bara. Och vi visste om det här om redan innan. Nej men, ja men precis. Nej men vi visste det redan innan vi började göra det här avsnittet. Och vi vet det varje dag. Ja. Men jag menar vi vet om att det är så töntigt. Och att det är bara att göra. Och att man inte förlorar någonting på det och man dör inte. Mm. Men ändå så är det så fysiskt svårt. Eller psykiskt va. Mm. För mig känns det som att det är så fysiskt svårt. Fast det sitter ju bara i psyket. Det är det jag tycker är läskigt. Att så här, vad fasen, what's up with that? Ja, men det är väl typiskt människa. Alltså, man vet om att vi inte ska släppa ut avgaser för vår jord förstörs. Man vet om att vi inte ska äta massa socker. Mm. Det är svårare än det är sagt, liksom. Mm. Jag tycker det är nästan någonting av det bästa en människa kan vara. Modig. Mm. Utmana sig själv. Inte vara så här fast, inte tänka att den inte ska göra det eller tycka... Jag tycker väldigt mycket om personer som bara förändrar, tar tag i sig själva, provar nya grejer, inte har så här sociala spärrar. Förlåt, Frida, jag gillar dig. Men jag blir inspirerad, för jag vet, jag är exakt lika som dig, jag hatar vissa grejer också. Men jag tycker om människor som så här inte, som bara, ja men jag ringer honom nu, eller... jag tar kontakt med den. Det är inget pinsamt, det är inget jobbigt. Jag bryr mig inte om vad den tycker. Jag skriver dit, jag skriver hit. Jag byter jobb. Jag är en människa som inte finns inget som begränsar mig. Men tror inte ni att det grundar sig lite i att man har ett grundbra självförtroende som man hela tiden kan luta sig tillbaka på? För att jag tänker att om man inte har det så kan man ju... Man kan våga göra en modig grej och sen så kan man... Så tappar man och bara, men va? Förstår ni? Och då tänker jag att så här... Människor med bra självförtroende kan ha väldigt dålig självkänsla. Men de kan i alla fall fake it till you make it. Alltså, så är det ju. Men för mig är det snarare tvärtom. Att jag någonstans så vet jag ju om att jag är bra på mitt unika sätt. Men jag är rädd för att jag inte vet hur jag ska få andra att förstå det. Men och det är det som stoppar mig i att vara modig. Men jag tänkte på, finns det gånger då man, då är det så här lätt att vara modig? Eller typ så här då man, för jag tänkte på en gång, Hanna, alltså du sa en gång så här, ja alltså, saker som gör att man blir modig, det är ju typ så här, ja, om man dricker alkohol. Det är ganska uppenbart att man blir modig, för att det som händer rent fysiskt i hjärnan och i kroppen är att de här mentala blockeringarna försvinner. Ja, det kan man ju ha en hel diskussion om, men vi behöver inte diskutera så mycket det, utan jag tänker det är ändå rätt intressant. För tänk om man inte hade alla de här blockeringarna. Mm. Alltså om man bara var helt blank. Det vore kanske inte så bra. Då hade man inte varit modig. Mm. Nej. Alltså det är det, när vi pratar om alkohol, då är det så här, ja, du kan våga lite sjuka grejer. Och du kan gå fram till någon utan att ens tänka att det är jobbigt. Mm. Det är just därför du gör det. För där och då är det inte jobbigt. Mm. Det är ju inte modigt heller. Nej. Då. Nej. I det långa loppet så här, jag kan tänka tillbaka på sjuka grejer jag har gjort när jag varit lite full. Men det är inte någonting som jag känner så här, det berikade mig som person, jag var så modig. För det var inte modigt. Nej. Jag vågade ingenting. Så vi... Det var alkoholen som vågade någonting. Mm, så det är ju inte en hållbar lösning. Nej. Men sen sa jag också till dig att en grej som kan få en att bli väldigt modig är grupptryck. Mm. Och det kan ju både vara positivt och negativt. Mm. Men jag tänker så här, om någon bara hoppa, hoppa, hoppa, så gör man det till slut. Mm. Men jag vet också att om ni två, mina två makthavare, Lika och Frida, skulle säga till mig att Hanna, du måste göra det här. Och sa det till mig varenda dag, tills jag bara inte såg en annan sanning. Då skulle jag göra det. Mm. Det kan ju faktiskt vara ett bra tillvägagångssätt. Ska man använda sina kompisar på något sätt. Jag håller ju med. Ni är verkligen de som kan få mig att göra saker som jag vet att jag inte pallar av själv. Jag vet en gång när jag också var på personalfest. Och jag tyckte att det var en rätt söt DJ. Och då så... Och mina jobbkompisar var så här, jo, men gå fram till honom. Jag bara, ja, visst. Så här, det kommer du skulle jag aldrig göra. Aldrig. Men jag kände inte dem så bra då. Och jag vågade inte riktigt... Säga nej, för de var rätt hetsiga. Mm. Så de bara, jo, nu går du fram. Och till slut så gick jag fram. Det är sjukt. Fattar ni vad sjukt? Mm. Och hade det varit ni i och för sig. Hade det varit ni, då hade jag bara varit så här, nej, jag tänker inte göra det. Mm. För att jag kunde stå på mig. Mm. Men jag var inte... Jag skulle aldrig varit så modig som jag var då. Jag tyckte jag var fett modig. Nej, men jag tänker också att... Att vi ger varandra rätt dåligt med stöd i det här. Vi tre? Nej, men överhuvudtaget kompisar att vara modig. För att så här, jag vet inte, vi är ju väldigt realistiska av oss. Om jag skulle göra någonting modigt. Så jo, det är klart att ni kan säga, ja men gör det. Men nu kanske det till och med har gått till så här en nivå att så här, vad tänker du att det ska ge dig? Förstår du? Vi är lite för... Vi är väldigt realister i att vara modiga. Du snackar nu om att det finns situationer ibland då... Vi kanske skulle avråda dig till att göra några modiga saker för att vi vet bakgrunden och vi vill inte att du ska bli ledsen. Nej, precis. Medan det finns andra kompisar du kan vända dig till då som är så här, inte vet riktigt så mycket om situationen och bara vara så här, men jo, kör, det gör inget. Att vi är väldigt lika, att det kan bli lite så här, ja fast om du nu hoppar av skolan, vad ska du göra istället? Bla bla bla. Fast det skulle jag aldrig säga. Om du skulle föreslå någonting som var bara modigt, så skulle jag peppa dig till 110%. Men om du skulle föreslå någonting som var absolut lite modigt, men också lite riskabelt och också lite kanske inte direkt dåligt för dig, och då är det klart att man börjar dividera vad är bra och vad är dåligt. Men om det är bara för att det ska vara modigt och det bara kommer ge dig bra saker och jag känner att det är det du vill, då skulle jag peppa dig till 100%. Ja, så här handlar det inte om att vara göra destruktiva saker. Nej, men jag tror att ni misstolkar mig lite. För jag menar inte så. Jag menar typ så här. Nu när man har stött på typ så här, jag tänker typ att vara modig med inom kärlek och sånt. Mm. När ni vet att så här, Hanna, det har inte alltid blivit bra när du har gjort så där. Mm. Det kanske skulle vara bra ändå. Att bara slänga sig ut i vissa grejer. Mm. Mm. Och då kan realisterna inom oss. Alltså jag kan ju vara så mot er också, framförallt till dig Alex, så här, vi har ju blivit så nu i alla fall. Ska du verkligen skicka iväg det sms:et? Mm. Är det verkligen smart? Mm. Tänk om du blir ledsen när han inte svarar. Mm. Och sådär. Medan egentligen så kanske vi måste lära oss att bli ledsna då. Och bara våga. Än att vara sådana som aldrig vågade skicka iväg sms:et. Och så att sådana som tar det safe. För att vi vill inte ta en risk. Och det tycker inte jag är en bra grej. Förlåt, får jag bara säga. Mm. Jag menar bara att jag tror på att vara jakande. Mm. Och det handlar inte om att ni inte är det. Jag bara säger det. Nej, men jag tror att det är viktigt att tänka på också att så här, vi någonstans har fått för oss att vi är inte riktigt såna människor. Som är så här, wild and crazy eller liksom, förstår ni att vi har lite bestämt vad vi är för typ av personer och därför så begränsar det oss ganska så mycket. Vi är inte så mycket yes men. Och vi har liksom varit i närheten av folk i våra liv, kompisar och bekanta som vi tycker har varit så här, riktigt modiga personer som har varit wild and crazy och bara gjort och vi har alltid stått där bredvid och så här beundrat det och alltid samtidigt haft där att vi har lagt rollen på oss som de som inte är som den här personen. Men jag vill bara säga att folk som är så här wild and crazy, de är inte riktigt modiga egentligen. För de är inte rädda för något. Nej. Det handlar ju om att vara, ha lika mycket rädslor som man är modig. Alltså, för det är där allt ligger. Har vi rädslorna så kan vi vara modiga. Annars är vi aldrig modiga. Så här. Visst, jag håller med. Varför inte vara lite mer yes man och ha det som metod för att liksom komma över det sådär. Men jag skulle egentligen aldrig vilja vara en sån som inte tycker att någonting är jobbigt. För att... Nej, men kan vi inte göra så här nu? Att vi som budord nummer ett så har vi väl verkligen kommit fram till att det finns ingenting dåligt med att vara en modig människa eller vara modig, göra modiga saker. Absolut inte. Och det vi skulle inte skada oss själva om vi var lite mer yes man och lite mer modiga. Men då kanske vi kan prata lite om, eller att vi kan berätta någon gång så vi har varit lite modiga. Ja, så ni två har ju precis sagt upp er båda från era jobb. Mm. Det är skitmodigt. Mm. Inte för att kasta det. Nej. Alltså, Anna, du är ju faktiskt en modig person. Jag vet, fast på senaste tiden så känner jag att jag inte alls har varit modig. För mig så har jag typ förknippat, alltså utrymmet där jag har kunnat vara modig, det har typ handlat om kärlek. Mm. Eller killar, eller på något sätt. Det är en bra plan, field. Nej, men det har varit min spelplan, där jag har kunnat vara modig. För jag vet inte, alltså, jag har inte behövt ta några risker i något annat på något sätt. Jag har inte ställts inför något så här, ska jag hoppa av eller ska jag byta jobb? Eller, jag har inte kommit till ett sånt stort vägskäl än. Nej. Där jag är så här, behöver ta ett stort steg. Mm. Utan det har varit så här, nu måste jag konfrontera honom. Är det något mellan oss eller inte? Alltså, eller, det har varit mina modiga grejer. Ja. Men det är inte att få kasta dem heller. Nej, alltså jag tänkte precis säga att jag har en ganska många tillfällen då jag har varit modig i stort. Alltså det har gjort stora modiga grejer. Men det jag skulle önska är att jag var lite mer småmodig. Och det är ju någonting som du är, tycker jag. Jag känner fortfarande inte att jag är det. Okej, men då ska vi lösa det den här veckan. Mm. Vad skulle... Okej. Du känner inte att du har varit modig på ett bra tag. Nej. Okej. Känner du att du vill vara modig... Fortsätta vara modig inom samma spelplan som du snackade om? Nej. Eller känns det done with, liksom? Alltså, grejen är att det känns ju inte så modigt där längre. Nej, precis. Det var lite där jag skulle komma. Du har gjort det lite nu. Mm. Du känner dig ganska färdig. Alltså, det finns ju stora modiga grejer jag skulle kunna göra inom det. Typ fria till någon. Ja, typ fria till någon, skaffa barn. Ja. Men jag känner att jag är inte redo. Nej, det är inte aktuellt. Nej. Okej. Så vi måste hitta en ny arena till dig och vara lite modig den här veckan. Mm, kul. Mm. Och du har ju sagt att du skulle vilja vara lite mer öppen. Alltså, i sociala sammanhang. Ja, alltså mot strangers. Mot strangers. Okej, där har vi en grej. Mm. Vad säger som att du i veckan skulle vara så här, göra saker som du tycker är obekväma och som du har varit rädd för. Till folk som inte spelar någon roll för ändå. Eller spelar någon roll för till dig. Alltså nu snackar vi om långt ifrån någon kille som du gillar. Och att det står på spel på det sättet. Utan, för nu ska vi fokusera mer på dig. Så jag vet inte, vad skulle du kunna göra? Skulle du kunna gå på stan och gå fram till någon och säga... Gud, jag vill bara säga, gud vilken fin tröja du har. Eller känns det så här, det skulle inte ge mig så mycket. Jo. Det skulle väl ge dig lite. Men en grej som jag har verkligen tänkt på länge. Mm. Och nu är jag väl lite tillbaka på samma arena. Men vi kör på den arenan om det känns bra. att jag vill gå fram och ge någon en lapp. Med ditt nummer? Ja, eller bara hej. Så här, min kompis, hon jobbade i en klädaffär. Mm. Jag brukar ofta tänka på det här när jag känner mig omodig. Mm. Och om hon kan lyckas eller misslyckas. Och hon hjälpte en kille att prova ett par jeans typ, och de hade bra G och de klickade. Och hon tänkte så här, varför inte? Så hon skrev sitt nummer på kvittot när hon la kvittot i påsen till byxorna sen. Och typ, hon hörde ingenting. Men sen så här en vecka, en och en halv, typ 2 veckor efter så bara... fick hon ett sms. Shit, höll på att slänga påsen med kvittot och hittade kvittot att du hade skrivit ditt nummer. Fy fan, vad bra! Gud, vad glad du blev att du hörde av dig. Klart att vi ska ses. Och sen träffades de ett tag. Ja, oh, det är wow. Så roligt. Och sådana där saker. Alltså, det värsta som kan hända är att de aldrig läser lappen. Eller inte svarar. Mm. Eller har flickvän. Eller inte är intresserade. Men att ha gjort det skulle ha känts så jävla bra. Kunnat berätta att så här, jag gick fram till en kille på ett café och gav honom baksidan av mitt lattekvitto. Mm. Men egentligen, Hanna, det handlar om är väl så här, så fort du får en liten impuls och så här, åh, det där skulle jag vilja göra. Inte att så här skapa situationer, utan så fort du känner att åh, det där skulle vara kul, för han var söt. Att det finns inte nej i ditt vokabulär överhuvudtaget. Det finns bara ja, och det är bara att göra det. Men sen behöver du inte hitta på situationer. Var han söt, ska jag skriva till honom? Nu utan ska jag ju ta tag i den här. Ja, men precis, utan det är bara när du känner att wow, det där vill jag göra. Och inte låta ditt psyke stoppa dig, utan bara så här köra. För det finns liksom, det finns inte nej den här veckan. Nej, men det som är roligt nu är att jag sitter ju nu och ångrar tillfällen jag har haft. Mm. Det var så här i fönstret på Espresso House. Killen som satt... Gud, vad mycket killar jag ser. Det är bara det handlar om. Allt bara handlar om det. Satt så här 2 stolar bort på bänken liksom. Satt och pluggade exakt samma sak som mig. Mm. Alltså familjerätt. Och läste sambolagen. Samtidigt som jag satt och läste sambolagen. Oh. Och jag såg hur vi så här... Man får ibland känslan av att en person tänker på varenda liten grej den gör. Jag vet inte om ni uppmärksammar sånt. Nej. Men jag kan göra det. Typ så här, nu tänker han, alltså jag kanske inte vet det här, men jag tror mig veta det. Nu tänker han på hur han... Han var väldigt medveten om dig, menar jag. Ja, och hur han kollar och så här. Det var nästan som jag bara, nu kommer han fram. Men han gjorde aldrig det. Mm. Och sen bara gick han. Och då tänkte jag, varför sa inte jag bara... Men gud, vad sjukt, tycker du också här och pluggar det här? Mm. Gud, vad roligt. Ska vi flytta ihop? Typ. Alltså, ja. Nej, men jag bara, men Hanna, inte för att stressa allt i sår och sådär, men som min mamma skulle sagt, man ångrar ju aldrig något man gjort, utan man ångrar ju bara det man inte gjort. Sitter här och sitter och gör det nu. Så att, tänk på det nästa gång du sitter på kaféet, och det är då du går fram. Ja, men nästa vecka, hörni, när vi spelar in nästa veckas podd, då har vi en cliffhanger att jag har gått fram till någon. Jag har gjort något sånt här. Förmodligen var jag själv och pluggade. Jag ska plugga hela veckan. Jag kommer få tillfälle. Bra. Ja. Nästa vecka. Det är då det händer. Det är jävlar. Då kommer jag berätta. Men Alika, nu har du berättat lite om när du... Att du precis har gjort typ det modigaste någonsin. Sagt upp dig. Ja, nu säger vi det typ 50 gånger. Men det är värt att ta upp flera gånger. Är det någon medgång som du känner att... Alltså du kan bara varit lite småmodig. Eller det behöver inte vara så stort liksom. Som du känner att du har gjort något modigt. Men... Alltså jag tror... Jag vet inte om... Nu kommer jag vara modig och ta upp det. Mm-hmm. Jag vet inte om någon reflekterade över i förra avsnittet. Att jag inte riktigt vågade säga någonting utlämnande. När vi pratade om att lämna ut sig själv och sådär. Och Hanna berättade sin historia om chatten med killen. Och Frida berättade om hennes terapi. Då sa ju ni saker som liksom var lite utlämnande. Mm. Och det var ju modigt. Mm. Men jag kom ju inte till skott precis. Och sen så pratade vi om det här efteråt. Mm. Ja, men varför? Mm. Men vi har ju fått folk som bara, vad hände med Likes historia? Like berättade aldrig något. Nej. Och konstigt. Jag fick ju lite ångest över det där och började fundera över så här, varför var det så svårt för mig att bara ta något ur min lilla ryggsäck, min låtsas ryggsäck som bär på livets, som bär på allt som jag har varit med om. Erfarenheter. Mm. Varför var det så svårt för mig att bara dra upp något ur den och säga något? Och jag tror att jag överlag är en person som är väldigt... rädd för att lämna ut mig själv. Och för att vara, våga visa mig liksom sårbar. Och jag tror att det inte riktigt går ihop med vad folk tror om mig. För jag är rätt så här framåt och så här, men det är ju ett sätt liksom på nästan skydda det där andra. Så hur som helst, jag kom bara fram till att så här, wow, jag tyckte verkligen det var jättejobbigt att försöka säga någonting om mig själv så där. Och jag tycker det är ganska jobbigt faktiskt att göra den här podden, om jag ska vara helt ärlig. För jag får en känsla av att jag liksom fläcker upp mig själv och att jag är så rädd för vad folk ska tycka om mig. Att jag tycker inte om att ta den risken i livet och i vardagen. Jag tycker inte om det. Det är väldigt obekvämt för mig. Och precis det är precis det vi har snackat om. Så här, jag är rädd för risken, jag tycker att det är obekvämt, jag tycker att det är jobbigt och därför det blir en rädsla. Så varje gång jag kan gå emot den rädsla, just den rädslan, så känner jag mig väldigt modig. Så att jag bara säger att jag är fett modig som gör den här podden. Ja, en applåd till Alika, en tyst applåd. Nej, men så att jag tänkte väl att jag skulle dela med mig av någonting. Ja, gör det nu. Okej, men Alika vet inte riktigt vad hon ska berätta. Men jag tycker att nu hon bara ska kastas ut och berätta om en gång hon åkte till Malmö. Alika, take it away. Det här är jättejobbigt. Men okej. Jag ska berätta att det för inte så länge sedan kom upp ett tillfälle för mig att vara lite modig. Så ja, det får väl gå ihop då. Min historia går ihop lite med när jag senast var modig. Och det var så här att jag träffade en kille som... ja, han verkade liksom ganska spännande, rolig, intressant, jag vet inte. Men vi snackade rätt mycket och så här, och ni vet hur det är så här, nu för tiden när man träffar någon, det är så här, man smsar typ väldigt mycket och liksom, men det, ibland så fastnar man ju där, man träffas ju aldrig på riktigt liksom. Men så kom det upp ett tillfälle för mig att åka och träffa honom, för han bodde inte i samma stad som jag. Så då var jag så här: nej Hanna, jag kommer inte åka ner till Malmö och träffa honom. Du bara, jo, fatta, det vore askul. Jag bara, nej, jag kommer aldrig göra det. Aldrig, aldrig, aldrig. Du sa verkligen det. Jag sa verkligen aldrig. Aldrig i livet. Mm. Fy fan vad jobbigt. Då typ såhär, vi åker inte ens nära Malmö. För vi kan eventuellt träffa på honom. Nej men alltså. Men sen slutade det med att jag åkte. Jag bestämde mig för att åka för att vara lite modig. Och då, i det tillfället så var jag såhär, jag bara körde. Jag bara tänkte så här, once in a life. Nej, får jag lägga mig i din historia? För att du blev stålkvinnan. Alltså när vi väl liksom, när jag sen skulle lämna dig på stationen. Mm. Nej men du var liksom så här, jag var typ så här, tänk om något går fel Aliki. Tänk om du bara, Hanna, nej skit i det. Spränger upp. Alltså vi pratar inte om. Alltså du var så inne i att vara modig. Mm. Att du ingenting kunde slå ner i. Ja, hela den där helgen handlade ju om att vara det. Mm. Och jag kände så här, jag kände mig verkligen empowered av att bara köra. Och åka den där tågresan. Och bara så här, jag hade ingen aning om. Jag hade träffat den killen en gång. Jag hade ingen aning om. Jag skulle liksom sova hos honom. Jag hade ingen säkerhetslina. Jag verkligen kastade mig ut. Mm. Och sen så gick det faktiskt käpprätt åt helvete. Alltså, åt helvete gick det. Och i princip allt som inte skulle hända, hände. Och det gick fan inte bra. Det blev inte bra. Situationen. Du behöver inte gå in ingående, men nu känns det som värsta spoilern att säga, det gick inte bra. Nej, var men han fuckade upp det riktigt. Ja, det var ju hans jävla fel. Ja. Du måste säga typ vad han gjorde, för att annars lämnar du inte ut det. Nej, men han var väl kär i någon annan. Som jag fick träffa. Alltså, jag blir så irriterad när jag hör att jag skulle kunna åka hem till honom i Malmö och strypa honom. Men jag älskar. Vänta, om vi bara benar upp det här. Han bjuder dig men... till Malmö. Nej, du säger att du ska till Malmö. Han säger, åh, kom hem till mig. Ni kan ses en kväll. Då bjuder han in den andra människan han träffar. Berättar inte det för dig. Ni två umgås en hel kväll. Nej, ni tre umgås en hel kväll. Hon verkar vara lite så här smålack på dig. För att hon vet om att du är där för att träffa honom. Men du vet inte om det. Så du är trevlig mot henne. Sen ber han om ursäkt för att han är lite distant. För att hon och han träffas. Förlåt, men... ja. Psycho. Psycho. Psycho. Och att du liksom fortsätter bara spela med och bara, aha, nej men vad fan, jag är i Malmö, jag kan inte ta tåget hem nu, jag får bara vara här med de här två människorna mitt i deras kärleksdrama. Alltså, det var ju ett kärleksdrama, det, var, det är en film. Det är, film. Det är en film och det var så jävla modigt av dig. Mm. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Det enda jag kan säga att jag är glad att jag sitter här och skrattar. Det är det vi ska göra, för att ibland kommer det gå käpprätt åt skogen och man har inte gjort någonting för att förtjäna det. För att det finns människor som tyvärr inte har något bakom pannbenen. Nej. Och, men skulle du säga att du ens ångrar det här liksom? För det gick ju inte riktigt som du hade tänkt dig. Men hade du önskat att du inte gjorde det? Nej, jag ångrar inte alls. Du hade inte önskat att du satt här och inte kunnat berätta något sånt här? Nej. Alltså, gud, det blev så klart nu. Det är så här, jag ångrar inte. Nej. Och verkligen, det värsta som kunde hända, hände. Ja. And I survived. Ja. Jag är så strong, baby. Och också, jag måste bara säga, hörni, att så här, usch, det är, ja, jag ville inte riktigt säga det här. Men nu sa jag det. Ja. Det är okej. Okay. Alltså, det är okej okay att lämna ut, vara så här utlämnande. Det är okej okay att det går dåligt ibland. Men det är inte okej okay att inte våga. Och det är inte okej att ta sig själv på så stort allvar att man inte ens gör någonting. Nej. Eller inte ens våga berätta det! Nej. Så där hör ni, där hade ni min så det lilla... Är, jag trodde aldrig att du skulle våga. Nej. Nej. Det jag är ju för sig en podd här, jag skulle kunna klippa bort det här. Nej, du. Men jag kommer inte göra det. Det blir blackmailing. Ja, men så att då tycker jag budord nummer två är det kan gå käpprätt åt helvete när man vågar något som man aldrig vågat förut. Men man klarar det. Man klarar det och man kommer våga. Alltså fattar när du åker till Umeå typ nästa helg. Och det går skitbra. Jag får träffa en norrlänning bara. Ja. Frida. Ja. Kom igen nu. Alltså, är det någonting du skulle vilja dela mer av? Jag kände att det blev liksom en dela med sig. Ja, men det blev väldigt mycket kärlek här. Så jag känner kanske inte att jag ska berätta något kärleksfullt. Om man tänker på den grejen du vill göra i livet. Alltså, oh. Du har väl på något sätt kommit fram till att så här, det vore coolt och jag skulle vara fett modig om jag gjorde det jag verkligen vill i livet. Vilket är typ att sjunga och hålla på med musik. Mm. Som är en ganska tuff bransch, det är svårt, men så här, det är nog egentligen det du verkligen, verkligen vill. Mm. Men det kanske varit svårt för dig att komma fram till den insikten. För du har varit rädd. Ja, och är fortfarande. Du är ju verkligen i det. Verkligen i det. Och hela den grejen handlar ju så himla mycket om vad andra tycker om en och att andra accepterar en och att andra tycker att man är bra. För det räcker inte att du själv tycker att du är bra liksom. Nej. Om du vill hålla på med det där. Hela den grejen handlar ju om att vara modig. Och just för dig att vara modig. Mm. Och inte bry sig om dem som tycker att du inte är tillräckligt bra eller de rösterna i ditt huvud som säger att du inte är tillräckligt bra. Mm. Alltså, och det är ju väl där jag har problem och det är därför det känns liksom pinsamt att säga att jag håller på med musik, för det gör jag ju inte. För att jag har visst att jag sjunger och har gjort, men det är inte någonting som jag lägger tid och energi och liksom gör på riktigt. För att jag inte vågar. Och nu någonstans har jag väl bestämt mig för att... Eller jag har bestämt mig för det jättelänge sedan. Men det tar sån jävla tid. Och det är så himla svårt att vara modig inom just det här. För mig i alla fall är det. Det är väl för att det är mycket som står på spel för dig. Det är jättemycket. Och det är precis som ni säger. Det är verkligen en bransch som handlar väldigt, väldigt mycket om vad andra tycker. Och det som jag har kommit fram till är väl att så här, jag... är så himla trött på att jobba med människor eller ha att göra med människor som ska tycka och tänka och som ska påverka och som liksom kör över en totalt. För att jag jag känner mig så osäker och liten inom just det här att jag många gånger har bara så här okej. Och sen så vet jag inte ens vad som har hänt och vem jag har blivit. Att jag har väl bestämt mig för att om jag ska hålla på musik så ska det vara på mina premisser. Och då är det jag som ska ta mig dit jag vill komma och ingen annan. För jag har nästan hela mitt liv förlitat mig. Jag har haft väldigt mycket tur och ja, men när jag sökte till X-Factor så liksom blev jag ju tillfrågad. Och det är inte jag som har startat de här stora grejerna som har hänt. Och det har inte blivit så bra i slutändan. Och jag tror att någonstans för att jag ska känna glädje och för att det ska komma från mig så är det viktigt att det just kommer från mig. Och att det handlar bara om att jag ska vara modig och våga. Och det är där jag står här nu. Mm. Jag tänkte om inte du skulle ta tag i modiga veckan och kanske använda av det här. Mm. För att jag upplever att det här är en av dina största rädslor. Mm. För det är en av de viktigaste grejerna du vill i livet. Mm. Så obviously är det en stor rädsla. Mm. Vad kan du göra den här veckan för att på något sätt ta det ett steg närmare? Det kan vara världens minsta lilla grej eftersom det här är så ett stort projekt och kommer ta ett tag. Mm. Och det här handlar om att man ska kunna göra små saker som faktiskt i slutändan kommer ha lite mening och betyda något. Så jag förstår att du kan inte över en vecka bestämma dig för att släppa en platta och flytta till LA. Mm. Men du kan göra någonting kanske. Mm. Nej, men första steget var ju att jag sa upp mig. Och det gjorde jag ju för bara 3 dagar sedan. Liksom. Okej, okay, så det får faktiskt räkna. Mm. Men det var första steget. För att jag kände, att jag vill att nästa år ska börja med att det ska handla om vad mina drömmar. Vad jag vill på riktigt. Och ja, då får jag väl inte ha något jobb då. Då får jag väl äta pasta och tomatsås i 3 månader. Jag vet inte vad som kommer krävas. Men jag vill inte sitta om 40 år och inte veta att jag gjorde precis allt. Och jag vågar inte här och nu göra precis allt. Men jag har tagit första steget. Jag har gett mig själv tiden. Nästa steg är på något sätt, tror jag, att jag inte längre riktigt tror att jag kanske kan sjunga. Alltså jag tvivlar väldigt mycket på min egen förmåga. Om jag är bra eller inte, vad har jag att ge? Det finns så himla många duktiga. Och så fort man börjar där så känns det allting så himla meningslöst. Så att för mig, jag måste gå tillbaka till mig själv. Jag gör det här för min skull. Jag gör det för att jag älskar musik och jag älskar känslan jag fylls av när jag sjunger. Och det ska inte handla om hur många som gillar det på Instagram eller hur många som laddar ner min låt eller om jag får många spelningar på radion eller om jag får åka till LA eller om alla vet vem jag är. Det handlar inte om det och det får inte handla om det. För att det är inte det som gör mig glad, för det var det som förstörde mig under X-Factor. Att det inte längre handlade om vad jag ville utan det handlade om allt annat. Och jag måste hitta glädjen i det och jag måste tro på mig själv och jag måste tycka att det är kul och tycka att jag är duktig. Och sen så får vi se vart det leder. Det är så basic nu. Ja. Och du tog verkligen ett första steg i och med att du sökte från ditt jobb. För det är ju liksom, det var din säkerhet. Ja, det var en ursäkt till att inte behöva. Verkligen. Och bara kunna vara där och inte tänka på det här. Mm. Men jag tänker så här, du har verkligen formulerat hur det är och vad du behöver göra. Mm. Men frågan är, vad du gör nästa vecka? Det är det som är så läskigt, för att jag har ju hela den här helgen haft ångest över att jag kommer sitta här och inte ha någonting att göra och vad fan och nu har jag bara, nu ska jag jobba i 2 månader till, men jag kanske ska göra 3 ändå och vad, alltså förstår ni, jag har fått panik. Men jag försöker hela tiden att så här fortsätta att känna mig den här frihetskänslan, att jag kan vakna upp varje morgon och bara skapa. Alltså jag kan skriva en liten text. Jag kan göra en liten trudelut. Alltså för mig är det ett stort steg, förstår ni? Ja. Och det här, nu låter jag som en flummig liten. Nej, jag älskar det. Men det är det jag känner är drömmen och målet. Alltså det är där jag måste börja. Och det kan jag inte göra nu. Det är inte så att jag kan göra det på mitt jobb. Alltså, men det är dit jag vill komma. Mm. Men grejen är, om jag känner det rätt så kommer det så mycket att göra. Jag tror att när man inte har ett jobb på det sättet. Mm. Alltså för det första kommer du säkert göra något ändå. Det kommer komma upp någon möjlighet, jag lovar. Men typ så här, du bara, nej vänta, jag måste träna och sen ska jag iväg dit, sen ska jag träffa den personen. Jag måste köpa de där byxorna. Man kommer göra upp sin tid och jag kommer bli väldigt glad om du i alla fall en gång i veckan vaknar upp och skriver en trudelutt. Men ja, men ja, verkligen, men det ska inte det är därför jag sätter upp mig också. Det ska inte handla om att jag bara inte har något jobb och så helt plötsligt flyter resten av mitt liv på. Nej, utan bra. Det handlar om att det här ska ju vara mitt jobb. Jag får lägga ner 8 timmar om dagen på det här nu och inte på någonting annat. Jag märker ju typ nu de senaste veckorna när jag inte har pluggat och bara gjort skit att man bara fyller sina dagar med helt andra grejer. Det märks inte ens att man inte går till skolan. Fast Hanna, jag kan ju inte utan lön gå runt och leva och köpa kläder och gå och träna och tycka att livet är toppen. Nej. För någon gång så kommer jag ha minus på bankkontot och då kommer det göra jävligt ont. Så att, då hoppas vi att trudelutterna genererar. Ja, verkligen. Det är ändå som är tråkigt är att, nej men va? Nej, det är precis det här som blir fel. Ja. För att det är inte därför jag ska göra det nu. Inte för att få miljoner på banken, även om det skulle vara jävligt trevligt. Så är det bara för min egen skull och det är där det måste börja. Men det handlar om. Och sen så får vi se vad nästa steg är. Det här är riktigt modigt, säger jag bara. Så det är sjukt. Alltså bra. Det låter faktiskt modigare vad det är. För att ni förstår ju inte tankegången i mitt huvud. Jag har ju redan hittat 100 flyktplaner i mitt huvud som jag kan ta till så där. Okej, men vi kommer att hjälpa dig. Ja, men snälla peppa mig att inte tappa det som är viktigt. Nej. I det här. Bra. Mm. Du har ju din modiga vecka kvar. Och det modiga veckan handlar också om att det är lite obekvämt. Det är lite jobbigt, men vinsten kommer vara större, jag lovar. Mm. Bra hörni, har vi alla formulerat våra planer? Nej, inte du. Vad ska du göra den här veckan då? Nu, jag försöker bara flyfatta nu. Jag vill precis säga, här märker ni, Aliki bara... Ja, men kan inte jag få... Okej, min modighetsplan, jag är faktiskt precis... Typ nästa vecka så kommer jag ju börja ett nytt jobb. Det kommer vara helt nya grejer. Jag kommer känna mig jätterädd. Mm. Alltså verkligen. Får jag rida lite på min jobbvåg? Jag tycker det. För att jag tror att det kommer utveckla dig i det här nya jobbet väldigt mycket. Mm. Och jag tror att du kommer ställa dig fram för många situationer. Mm. Där du aldrig varit förut. Nej. Det är synd att så här, såklart så ska jag, det modiga jag ska göra, det är ju då att gå fram till någon kille. Ja, det var faktiskt dumt. Ja, alltså... Men vi kommer ha flera veckor, kan jag säga, att du kommer få chansen. Kan vi döda den här bilden av att... Förlåt, men om du försöker nu ge sken av att kärleken är någonting ytligt i livet... Eller hur? Nej, men vadå kärleken? Ja, men Hanna, det är precis det här handlar... Gå fram till det här på ett café. Ja, och det handlar om det. Det handlar om det. Det handlar om att du ska hitta en livspartner. Nej. Nej. Nej. Det handlar om att du ska utsätta dig för situationer som är lite jobbiga. Och det där är jobbigt, så det är en jättebra grej. Glöm inte jolo, tjejer. Och sen är det, så här att ingen mår dålig av lite ny kontakt och lite ny bekantskap. Och lite så ny liksom, input. Nej, och lite verkligen ny input. Nej, vi alla mår bra av lite ny sperma, så är det bara. Det är till en... Var inte du som sa det här till mig? Det klart det att var. Ny sperma, jag har hört det här du, Hanna. Att ny sperma ger typ endorfiner eller så här lyckohormon. Liksom. Tydligen var det så. Så att det är därför jag är deprimerad av. Det där blir bloopers. Hela börja med att du bara, visst blir man glad av att du inte har sperma? Jag förstod just. Varför jag är deppig? Jag har haft ett 4 år långt förhållande och sen samma nu sperma är jag varje dag. Ja, det är därför jag är så jävla olycklig. Men återigen så, vi hade några budord. Mm. Jag vet inte om ni kommer ihåg dem. Men det var bland annat att det finns ingenting dåligt med att göra modiga grejer. Mm. Säg ja. Och också, som Aliki, det kanske går åt helvete ibland. Men det kommer göra det i livet. Och det finns ingenting som liksom förstörs av det. Nej. Snarare tvärtom. Ju mer man misslyckas, desto mer har man varit med om. Mm. Och desto modigare människa kommer man bli. Mm. Så att vara modig handlar jättemycket om att våga misslyckas. Mm. Och vara modig är också liksom en investering i sig själv. I att så här, man kanske kommer någon vart, ja som mig. Det kanske slutar med att jag är nästa Beyoncé, bara jag är lite modig. Nej, men vadå, du, vad gjorde du där för att du ville vara lycklig själv? Nej, ja, nu kom det ju fram vad min du egentliga vill... agenda. Jaha, okej. jag tycker också att det var fint som du sa. Man investerar i sig själv. Man måste ta sig själv på allvar. Men inte för stort allvar. Men man får också samtidigt, så måste man inte bry sig. Och man spelar egentligen ingen roll. För att man är bara en liten myra i en stor värld. Ja. Japp. Nej, men så att det är verkligen, ta en själv på så pass stort allvar att man kan, så här, man kan göra vad som helst. Men ta aldrig för själv på så stort allvar att du inte gör något. Mm. Så det var verkligen. Det. Och vi också kom fram till att vi har lite modiga grejer vi ska göra. Och det viktiga nu, eller det viktiga, det allra viktigaste för oss är väl att vi gör det. Men det vore askul om någon som lyssnar också vill göra det. Mm. För det är därför vi gör den här podden, det får ni inte glömma. Vi gör det här lika mycket som vi gör för oss, så gör vi det för er. Och för de som lyssnar, om ni känner att ni vill hänga på den här veckan. Modiga veckan. Så vore det fett kul. Ja, och vi har ju liksom ett Instagram-konto. Ja, vi har varit så himla innovativa. Alltså vi finns på varenda socialt medier du kan hitta. Mm. Det är bara att söka på Monday Concept. Och vi har också en mail som är liksom, antingen så bara mailar man frida@mondayconcept.se eller hanna@mondayconcept.se eller aliki@mondayconcept.se eller typ oss alla på info@mondayconcept. Ja, precis. Jag älskar att vi har 4 mailadresser. Så om ni undrar om vi tar oss själva på stort så är svaret ja. Vi har också en hemsida, www.modigkonsert.se. Så att jag menar bara, om man känner för att så här, vara modig och berätta, så alltså, jag skulle bli så glad om någon ville vara modig med mig och oss. Det är jätteroligt att, alltså jag vet ju att min lilla syster lyssnar i alla fall, så du kan ju mejla och berätta om modigt du har gjort, så kan vi ta upp mamma, det. Mamma, pappa, precis. Jakob. Dela gärna med! Filippa, så att vi inte är ensamma. Nej. Vi kör nu bara, modiga vecka. Vi starkar tillsammans. Vi starkar tillsammans, vi klarar det här. Modig koncept. Hela veckan. Go. Mm. Gå ut och var modiga nu. Ut och ta an världen. Ja, så säger vi då. Hej då!